الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إخوة الإيمان لقد اختار الله من الملائكة ومن البشر رسلا فجعلهم خير ذلك الجنس واختار من بين الرسل أولي العزم من الرسل واختار من بين الأراضي أرضا أعطاها حرمة لا توجد في غيرها فجعل مكة حرما آمنا لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها واختار من بين الأيام يوم الجمعة في الأسبوع فأعطي ما لم يعط غيره من الأيام كما اختار في السنة أشهرا جعلها حرما واختار الله تبارك وتعالى في ذي الحجة 10 أيام أقسم الله بها فقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر دوق إسلام حكمة زمن يزمه سبحانه وتعالى هذه ملزيك ولا حقنا يويوت أنا يويزا كزيجيوا حكمة زمن يزمه زوت كنا حكمة kwenye mambo fulani tulioamrishwa na Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu akatuelezea kadhaa kwa sababu kadhaa. Kuna mambo mengine ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuelezea hikma zake kwenye mambo kama yale. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba malaika viumbe bora akawaumba na mabini adamu. Lakini Mwenyezi Mungu kwenye malaika na kwenye mabini adamu akachagua malaika fulani na mabini adamu fulani kwamba ni wajumbe kwa wengine. Vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika wale wale mitume kwa mabani adamu akawachagua manabii fulani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaweka kwenye gredi ya kwanza katika manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanaojulikana kwamba ni ulul azmi mina rusul. Akachagua kwenye ardhi fulani. Mwenyezi Mungu akazifanya ni bora kushinda ardhi nyingine. Wewe unapozitizama utaona ni ule ule udongo, ni yale yale majabali, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizichagua ardhi zile akazifanya ni bora kushinda ardhi nyingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaichagua Maka kisha akaifanya ni harami yenye amani, hata mti wa Maka huna ruhusa kuugusa kukukata. Mnyama anayeishi sehemu za Maka katika wanyama wa mwitu huna ruhusa kumdhuru ila mnyama yule mwenyewe akiwa ana madhara. Basi na katika siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akachagua siku fulani, siku ya juma si kama siku nyingine katika wiki, mwezi wa Ramadhani si kama miezi mingine. Miezi minne ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwambia fiha arba'atun hurumun, katika miezi ya mwaka kuna miezi mine mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaitenga kwamba miezi hizi zina tofauti na miezi nyingine. Na katika mwezi huu wa Dhulhijja ambao watu ingilia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kachagua siku kumi akazifanya ni siku bora katika mwezi huu wa Dhulhijja. Mwenyezi Mungu ameziapia siku hizi aliposema walfajri wa layalin ashr. Na hapa kwa alfajiri na siku kumi za Dhulhijja kulingana na rai ya jamhuri. Sasa leo kila Muislamu roho hisia zake zote zimeelekea kufikiria mahala pamoja. Roho zote zimeelekea kwamba kuna nguzo ya Kiislamu kwa jina Hijja, ya leti na mimi ningeweza nikaenda nikaitimiza nguzo kama hiyo. Ili wewe Muislamu uweze kuona ishara na anwani ya umoja wa Waislamu, kwenda kukiona kitu ambacho siku nyingi wakielekea bila kukiona, wakiheshimu bila kukiona. Sote sali. Na unaposali waelekea Al-Kaaba, lakini bado mimi sijaiona Al-Kaaba na iona kwenye picha. Leo jihisi Muislamu siku ambayo utaiona kwamba hii ndio ile Al-Kaaba nilikuwa nikielekea wakati wa sala nilipokuwa sioni. Jihisi, jisikize, jiulize, itakuwa una hisia za aina gani? Hakika kwa Muislamu huwa ni chanzi mzuri. Muislamu huwa amepata fundisho bora kuwaona kwamba Waislamu wa ulimwengu mzima waelekea hapa, kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye ibada ya Hija akuelezea wewe Muislamu kwa lugha ya kueleweka na wenye akili kwamba yote kullukum min adama wa adama min turabi, yote ni wana wa Adam, dinukum wahid, dini yenu mmoja, ilahukum wahid, mola wenu ni mmoja, nabiyukum wahid, mtumi wenu mmoja, Qur'anukum wahid, Qur'an yenu ni moja. Vile ambavyo wewe uliona hamu ya kwenda kuiona Al-Kaaba, na mwingine na mwingine katika ulimwengu wa Kiislamu ana hamu vile vile. Kwa hivyo ni chanzi yako uliwafikiwa kwenda masomo haya ambayo ulikuwa ukiyasoma kwa kuwasikia, leo uyasome kwa kitendo. Ukumbuke kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, kwamba kuna aya wazi wazi miongoni ya aya hizo ni maqamu Ibrahim almuassisul awwal lilkaaba, muasisi wa kwanza Al-Kaaba. Sasa wewe عندما تمر بفجاج مكة وأزقتها بدروبها وبقاعها عندما تستلم الحجر الأسود أفأجلز سؤال زيد يا موجة unapotembea Maka, watembea juu la nyayo za nani? Wapita kwenye kitotoro alichopita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapita kwenye njia zilizopitwa na masahaba za bwana wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapita kwenye sehemu ambazo Waislamu waliopokea Uislamu mwanzo waliadhibiwa kwa sababu ya Uislamu. Lakini je, Muislamu wasikia na kitunu cha Bilal alipokipigwa? Wazisikia pumzi za Ammar na Yasir alipokiadhibiwa kwa sababu ya Uislamu, ataka ujisikilizishe, ataka uiangalie Maka ilivyokuwa, umsawirishe na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokiishi, kisha ukumbuke kwamba wewe ambaye umepata chanzi ya kwenda kule ni mmoja katika wajumbe wa Uislamu ambao umekwenda kuwakilisha Waislamu kule ambapo umekwenda. Si mjumbe kama wajumbe wengine. Wajumbe wengine huchaguliwa wakapata kura nyingi kwa kuhonga. Wale uliowahonga ndio wanaokuchagua. Wanavyokuchagua wewe mabini adamu kama wewe. Leo ukitaka kutekeleza haki za ndugu zako ni shauri yako. Lakini ujue wewe hukuchaguliwa na Waislamu wa Malindi. Aliyoko Mombasa hakuchaguliwa na Waislamu wa Mombasa, lakini wamechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu alomwambia Nabiiullah Ibrahim awaambie Waislamu, wa adhin fi nnasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum liyashhadu manafi'a lahum. Haina maana uende ukaone kisha uchuleche sifa, niliona kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa, liyashhadu manafi'a lahum, uende ukaone manufaa, kisha manufaa uliyohisi kule uwatukulie na ndugu zako walioko huko. Kila mmoja ana hamu ikiwa rafiki yake ndugu yake amekwenda hija, kwenda kumpokea siku ile akiingia, hata aende akanitembelee nyumbani kutaka kujua usalama wake, na huku akiona kwamba yule alotoka hija akiinuka enda chumbani labda enda kunchukulia chende, akiinuka labda tanletea tasbihi, akiinuka labda tanchilia maji ya Zamzam. Ndipo akili zetu zilipo, na hatufai tuweko hapo. Afaa aliyokwenda awe ni mwalimu, akija atufundishe ni mema gani ambayo twafaa tuyafanye, ni tabu gani ya zilizowakumba waliopokea Uislamu siku mara ya kwanza kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ili na sisi tulioko huku tuweze kuyafuata. Makamu Ibrahimu Mwenyezi Mungu amesema wazi, soma udhalimu ndani ya hija yako, soma udhalimu ulokosewa Al-Kaaba, nyumba ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifu akatwambia, inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka, awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bi Bakka, nyumba iliyojengwa na Mtume Ibrahim alayhi salam. Kwa lengo gani Ibrahim alijenga nyumba hii? Liibadati Allah tabaraka wa taala, baada ya kuamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ataka aabudiwe yeye na mabini adamu. Ibrahim atupa mafundisho gani? Aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jenga Al-Kaaba, akajenga Al-Kaaba akisaidiwa na Ismaila alayhi salam, mwana ambaye Nabiiullah Ibrahim amekwenda mbio sana kumtafuta kijana mpaka alipompata. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea, falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tumar. Mwana amepatiwa, amefikilia kiwango ya kwamba huyu sasa aweza kuwa ni msaidizi wangu, amsaidia babake kwenye kujenga Al-Kaaba, nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahimu asimamia ujenzi kwa kuamrishwa na Mwenyezi Mungu. Mara Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia mchinje mwanao. Lamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. Mwanangu, nimemkuona na kuchinja. Je, maoni yako, wazo lako lipi? Mwana kama babaki, nurun ala nur, amwambia babake, ya abati faal ma tu'mar, ya abati faal ma tu'mar, baba fanya kama uliwaamrishwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna lakini itakuwaje? Kakwambia kweli, utaweza kunichinja? Amwambia ya abati faal ma tu'mar. Ibrahimu achukua kisu kwa tayari kumchinja Ibrahimu. Na Ibrahimu akubali kuchinjwa na babake. Sababu nini akubali? Sababu ni amri ya toka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe bado hujaambiwa wala hutuambiwa. Wewe hujaambiwa mchinje mwanao, lakini umeambiwa chinja udhiya siku ya Arafa, siku ya Eid. Chinja udhiya, mbuzi akiva ni wa maana sana, nawe ni wa 2500. Je, uko tayari au utasimamiwa na umaskini? Itakuwa wa kuchinja mbuzi wawili ni kama fulani. Ibrahimu alitaka kuchinja Ismaili. Ismaili alitaka, alikubali kuchinjwa. Lakini katika udhiya hakuna anayekwenda mbio. Lau kama ingekuwa ni harusi ya binti yako, wataka kupika lima, ingekuwa mbuzi mmoja hatoshi, ungekwenda dini, deni uende kutafuta ng'ombe. Kwa sababu watu hawajali chakula cha upambe. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia Nabii Allah Ibrahim alayhi salam mchinje mwanao, na Ibrahimu akawa uko tayari kumchinja, na wewe kama Muislamu mchinje nyama ambaye hana hata hasara, chinja hawa zako. Wachana na mazoea yako, shika kisu, chinja mazoea yako, uyafuate yale yaliyotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa huwezi kumfikiria mbuzi na kondoo, lakini kuzichinja hawa zako waziweza. Lakini kila mmoja anasukumwa na hawa zake, kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni tabia ya binadamu. Ukiangalia Al-Kaaba ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lladhi bi Bakkata mubaraka. Wudhi'a lin-nas, si jumba ambalo watu ndio wakalipige picha kama tulikwenda kwenye museum au majengo mengine ya kizamani, uje muonyeshe hii nimeipiga ndani ya msikiti. Silo lengo. Al-Kaaba nyumba ibada, imejengwa kwa ajili amwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini nguvu za udhalimu ziliweza kuibadilisha Al-Kaaba. Badala ya kuwa ni kituo na makao ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume alikwenda kuyakuta masanamu 360. Masanamu 360 ndani ya Al-Kaaba, ndani ya nyumba ambayo yatakiwa kila zuri liwe likifanyika pale, ikabadilika ikawa kila baya hufanywa pale, ambayo itakuwa ni wajibu Waislamu vile vile wasafishe misikiti yao, ambazo ni nyumba za ibada, zisende zikatumiwa kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya haya, kuna Muislamu aweza kaona ungi akapata tabu, kuona hali tulio, haifai tuwe na makero sana. Afa tufikirie kwamba hapa pabaya tulipofikiria, tulifikiria kufuatwa njia gani. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake hawakuruhusiwa ndani ya Maka kuingia Maka kwenda kusali. Lakini jaahum nasruna, nusra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili wafikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia Maka fatihan muntasira, alikwenda kufutari. Na wewe Muislamu wa leo, ufunguo wa matatizo uko mkononi kwako. Umeambiwa weka kwenye kufuli, zungusha, mlango utafunguka. Lakini kila mmoja amngojea mwingine atukue ufunguo. Ikiwa tutangoja na hivi kutukua ufunguo, kila mmoja ufunguo atukue fulani, ufunguo atukue fulani, tutalala nje na ubaridi na majambazi. Katika siku kumi hizi za mwanzo, ikiwa alopata chanzi akachaguliwa kwenda kuwakilisha Waislamu ndugu zake, na wengine wakabakia hapa hapa, na waketi wafikirie kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuwanyima fadhila zake akiweko hapa hapa kwao. Wewe umewekewa siku kumi ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kwamba siku kumi hizi, ma min ayamin, hakuna siku, al-amalu salihu fiha ahab, amali njema yapendezeshe sana kwa Mwenyezi Mungu, min hadhihi al-ayam, kuliko siku hizi, al-ashru al-awwalu min dhilhijja, katika miezi yote. Waambiwa hakuna siku ambao amali mzuri yapendeza mno kwa Mwenyezi Mungu kushinda siku hii, hizi kumi za Dhulhijja. Al-amalu salih, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi u'tiya jawami al-kalim, alopawa ufupi wa maneno yenye kukusanya mengi, ankwambia al-amalu salih, amali njema. Ikiwa ni amali njema, ni amali gani? Masahaba waliosikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema hivi, qalu ya Rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah, ibada ya siku kumi hizi hushinda jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu? Qala wala al-jihad fi sabilillah, jihadi vile vile hushindwa. Akamwambia isipokuwa rajulun kharaja binafsihi, ambaye atafanya ibada katika siku kumi hizi atashindwa na mtu alotoka kwenda jihadi yeye mwenyewe, wa malihi, na mali yake, thumma lam yarji' min dhalika bi shay'in, kisha surudi nchote akaenda kaifilia kabisa, mali yakaenda, nafsi yake ikapotea. Ina maana akafa, huyu peke yake ndiye atamshinda yule ambaye amefanya ibada katika siku kumi hizi za mwanzo. Je, ni ibada gani? Tukisema ni saumu, kuna siku saumu haifai katika hizi? Mtume kwamba al-amalu salih, sali, toa sadaka, sema maneno mazuri kwenye siku zile ambazo hufaa kufungwa, funga, ndio ibada yake, funga. Hakuna kuhusu saumu. Mtume akwambia al-amalu salih, katika siku ambazo utafunga, kuna yaumu Arafa ambao umewekewa wewe, usikufika Arafa kusimama, waambiwa wewe funga ukiweko kwenu. Ukiweko nje ya Arafa huko Irimia Hija, waambiwa funga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia tukaffiru sanata allati qablaha wa allati ba'da, ni kafara ya madhambi makubwa ni kafara ya madhambi madogo. Astaghfirullah. Ni kafara ya madhambi madogo ya mwaka uliotangulia na mwaka utakaokuja. Ukifunga saumu ya Arafa, madhambi kama yale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakustiria, ikiwa ni madhambi makubwa paka utakayetoba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Arafa tumehusiwa. Kuna na makabla Arafa waweza ukazifunga. Hii ndio ibada yake. Kuna na siku ambazo ibada yake ni kuacha kufunga. Ayami tashriki thalatha, siku za tashriki tatu, ibada yake nkula. Sharia imeweka mahala pazuri, usione kwamba kila tukiambiwa ibada funga, funga njaa. Kwamba haya siku tatu ayami tashriki, ayami tashriki thalatha, kuna tofauti baina wanavyoni. Kuna wanaosema ayami tashriki thalatha huwa ndiyo siku ya Idi mpaka kumalizika siku tatu. Kuna baadhi ya wanavyoni wakwambia ayami tashriq zaanzia siku ya Idi pili kumalizia siku tatu. Hizi ndizo ayami tashriq ambazo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ayamu tashriq ayamu akli wa shurbi wa dhikrillah. Ayamu tashriq thalatha, ayamu akli wa shurbi wa dhikrillah, ni siku za watu kula, ya watu kunywa, ya watu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda kinyume na hivyo, ukenda ukafunga katika ayami tashriq, umekosa. Sio taratibu na mwalimu aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia katika ayami tashriq watu bali. Ikiwa ni hivyo, kila mmoja awe na umuhimu wa kutaka kuyatimiza haya. Hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma hadina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma hadina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ihdina lima tuhibbu wa tarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah.